is so very hard to do. If you really love him, and there's nothing I can do, don't try to spare my feelings, just tell me that we're through, and make it easy on yourself. I hold you can't compare to his grace. No words of consolation will make me miss you less, my darling. Mooie klassieker, jawel, van de Walker Brothers uit 1966 alweer. De gouden jaren zouden ze wel eens zeggen, of zeggen ze nog wel eens, de jaren 60, voor de popmuziek. You're the easy on yourself. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Wat zit er zo al in de show vanavond? Nou, heel veel prima muziek. Dus dat ben je misschien wel gewend als je al langer naar dit radioprogramma luistert. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. We gaan het hebben over MKB Kling. Die vordert 430 miljoen schadevergoeding voor transportbedrijven. En dat omdat de vrachtwagenbouwers een kartel hebben gevormd. En de transportbedrijven schade hebben opgelopen. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. TU Delft presenteert een nieuw exoskelet. Wat dat is, dat hoor je straks. Een mooi project trouwens voor mensen die eigenlijk niet meer kunnen lopen of andere bewegingen niet meer kunnen maken. En we gaan het hebben over 20 jaar Display for All. Die mensen daar die doen in narrowcasting. Wat is narrowcasting? Geen idee, denk je? Nou, je komt het vaker tegen dan je denkt. Daarom leggen we het uit. Zo meteen allemaal in jouw late avond. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. When you lay beside me and your tears caress my hand, then I realize, dear, you make me feel a happy man. Sunshine through the curtains, and some sunlight frees your eyes, to find you're still sleeping in our little paradise. The day begins, and we must do what we have to, so you surely won't forget your name. And should you want to see me, my bed is yours, love, just the same. The day begins, and we must do what we have to, so you have to leave. The day begins, and we must do what we have to, so you. Een van de paar hits van Greenfield & Cook. Prachtige nummers uit de jaren 70. A Day Begins, zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert van De Late Avond. Kate Bush ervoor met The Man With The Child In His Eyes. In de show gaan we het hebben over de transportsector. Volgens MKB-claim leidt de transportsector 430 miljoen schade door een truckkartel. Daarover ga ik praten met Simon Zuurbier. Hij is van MKB-claim. Goedenavond. Dank u wel. Meneer Zuurbier, wat is dat MKB-claim? Waar staat dat voor? MKB-claim is de grootste massaclaim-specialist van Nederland. Wij komen, zoals de naam al zegt, op voor gedupeerde MKB-bedrijven... die schade hebben geleden door bijvoorbeeld dit kartel. Ja, we hebben het dan over het truckkartel. Wat is dat, truckkartel? Ja, het truckkartel houdt in dat er 14 jaar lang verboden prijsafspraken zijn gemaakt... door alle grote Europese truckfabrikanten... He, dus dat zijn de grote fabrikanten zoals DAF, Scania, Mercedes, Iveco, Volvo, etc. 14 jaar lang hebben zij afspraken met elkaar gemaakt die enorme schade hebben opgeleverd bij bedrijven in Nederland. Waaronder ook in de regio. Ja, u heeft het in een persbericht over 430 miljoen schade. Dat is een gigantisch bedrag. Bijna een half miljard. Waar bestaat die schade uit? Ja, dat is inderdaad een enorm bedrag. Wij gaan ervan uit dat er 10.000 euro te veel is betaald per vrachtwagen, per truck. En ja, als je dat berekent over het aantal vrachtwagens wat in de regio rondrijdt, dan komen we uit op dit gigantische bedrag van 430 miljoen euro. Is ook al duidelijk geworden hoe dat kartel heeft kunnen plaatsgrijpen? Ja, het kartel vond plaats in achterkamers, in de slipstream van vakbeurzen. Hè. Dus bij grote truckbeurzen kwam na afloop de top van deze bedrijven bij elkaar. Om daar in het geniep eigenlijk geheime afspraken te maken over prijzen van trucks. Die prijsafspraken hebben geleid tot te hoge prijzen die afnemers hebben betaald. Je zou toch denken dat die vrachtwagenbouwers belang hebben bij concurrentie? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar deze bouwers die waren blijkbaar van mening dat een hogere prijsvraag dat meer in hun belang was. En die hogere prijsvragen, dat hebben ze ook 14 jaar lang ongestraft kunnen doen. Inmiddels is dat gelukkig aan het licht gekomen. En deze fabrikanten die zijn er ook door beboet door de Europese Commissie. Dus de Europese Commissie heeft het grootste bedrag aan boete ooit opgelegd. 4 miljard euro hebben ze inmiddels gezamenlijk moeten ophoesten. Ja, dan zou je denken, daar gaat de winst van een beetje kartel vormen. Ja, exact. Dus wij gaan er nog steeds vanuit dat ze nog steeds dat winstgevend is geweest. Want die te hoge prijzen, die hebben ze nog steeds niet terug hoeven te betalen aan de gegroepeerden. Maar daar bent u natuurlijk voor, hè? U gaat de schade terug proberen te eisen of de schade eisen bij de fabrikanten? Ja, die eisen hebben we inmiddels al bij de fabrikanten neergelegd. Dus we proberen alle schade die is veroorzaakt terug te krijgen van alle fabrikanten. En daarvoor is een procedure nodig. Maar dat procederen is van ons, dat is onze core business, dat is onze specialiteit. Dus wij zijn bereid om tot het gaatje te gaan in deze procedure tegen de grote fabrikanten. Ja, nu ben je vrachtwagenchauffeur, misschien ben je eigen rijder, zou zomaar kunnen. Kun je aansluiten bij MKB Claim? Ja, als je een truck hebt gekocht, dan kun je aansluiten bij MKB Claim. Want de kans is groot dat die truck is gekocht in de kartelperiode tussen 1997 en 2011. Aansluiten is nog steeds mogelijk, ook al zijn we al heel ver met deze claim. Bedrijven kunnen zich nog steeds aanmelden via www.mkbclaim.nl. En dan kunnen ze zich op basis van No Cure No Pay aansluiten. Dus dat betekent dat ze alleen betalen als we ook daadwerkelijk een vergoeding krijgen van de fabrikanten. Goed, dus eigenlijk als je vrachtwagen ouder is dan 6,5, 7 jaar, dan kun je in ieder geval een poging wagen. Absoluut. Ja, nog een keer het adres waar mensen meer informatie kunnen vinden over MKB Claim. Ja, dat kan op www.mkbclaim.nl. Goed, meneer Zuber, hartelijk dank. Dank u wel, graag gedaan. Met de vlam in de pijp kwam de waarheid aan het licht. Door verboden prijsafspraken werden truckers opgelicht. Met de vlam in de pijp, fabrikanten in het nauw. Ze kregen torenhoge boetes, maar lieten truckers in de kou. In donkere achterkamers zijn stiekem afspraken gemaakt. Meer dan 10.000 euro ben ik hierdoor kwijtgeraakt. Alle grote fabrikanten maakten winst over onze rug. Dat pikken wij niet langer, want dat geld wil ik terug. Met de vlam in de pijp kwam de waarheid aan het licht. Door verboden prijsafspraken werden truckers opgelicht. Met de vlam in de pijp, fabrikanten in het nauw. Ze kregen torenhoge boetes, maar lieten truckers in de kou. MKB Claim heeft fabrikanten voor de rechter gedaagd. En heeft voor onze truckers een vergoeding gevraagd. Samen staan we altijd sterker in de strijd tegen het kartel. Door je bij ons aan te sluiten, winnen we vast en zeker wel. Met de vlam in de pijp kwam de waarheid aan het licht.

Prachtig aan het einde van het nummer dat de stem breekt van Michael Jackson. Ja, She's Out of My Life hier in de late avond. De mooiste muziek hoor je hier. En ook de meest interessante informatie, laten we eerlijk zijn. Zo ook informatie over een exoskelet Delftse studenten die prijzen een nieuw concept. Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Studenten van de TU Delft presenteren een nieuw exoskelet. Ik ga erover praten met Magali Pons en Lennart Schut. Welkom beiden. Een exoskelet. Lennart, wat is dat? Je moet het eigenlijk zien als een robotisch broekpak. Wij ontwerpen die voor mensen met een dwarslesie. Want mensen met een dwarslesie, die zijn eigenlijk hun hele leven zijn ze gebonden aan een rolstoel. Ze zijn namelijk verlamd van hun middel naar beneden. En wij maken dus een robot die ze dus aan de zijkant van hun broek plaatsen. Waardoor ze weer kunnen opstaan en weer kunnen lopen. Wat heel goed is natuurlijk. Als je altijd maar zit, dan gaan je spieren achteruit, je botten gaan achteruit, je bloedomloop gaat achteruit natuurlijk. Precies. En ik denk dat het ook geestelijk wel effect heeft. Ik begreep dat jullie ook met iemand werken die dus echt een dwarslesie heeft. Ik ga even naar Magali. Jullie hebben een proefkonijn. Wie is dat? Ja, een proefkonijn. Wij noemen het zelf een piloot. En dat is eigenlijk degene die in volledige controle is over het pak. Vandaar dus ook de naam piloot. En dat is een heel belangrijk teamlid van ons. Zij komt elke maand langs in de Dreamhalls om ons feedback te geven op ons ontwerp. Wij maken namelijk elk jaar een nieuw pak. En daarbij kijken we naar wat er vorig jaar gedaan is en hoe we dat kunnen verbeteren. En wat voor nieuwe dingen we kunnen toevoegen. En vooral bij dat laatste is de feedback en de input van de piloot heel belangrijk. Omdat die als enige natuurlijk gebruikerservaring heeft met een exoskelet. En ons dus precies kan vertellen waar het pak eigenlijk tekort schiet en wat we kunnen verbeteren. Nu hebben jullie met een groep mensen dus zo'n exoskelet ontworpen. Je zei het al, het is voortgeborduurd op wat er vorig jaar al is ontworpen. Wat hebben jullie toegevoegd? Ja, dit jaar hebben we eigenlijk gekeken naar drie hoofdpunten. en hoe we die konden verbeteren en verder konden brengen. En die punten zijn voornamelijk veiligheid, vrijheid en comfort. Op het gebied van vrijheid zijn eigenlijk de grootste innovaties doorgevoerd. En daarbij kan je denken aan variabele stapgrootte. En dat is een hele belangrijke innovatie, omdat het exoskelet daardoor ook makkelijker te gebruiken is in het dagelijks leven. Dus je kan stappen van verschillende grootte maken, waardoor het bijvoorbeeld ook makkelijker wordt om een stuk sneller te lopen als je groter aantal stappen kan zetten. Maar ook bijvoorbeeld om naar de supermarkt te gaan, omdat je dichter bij de schappen uit kan komen. En hoe regel je dat dan? Hoe moet ik dat voor me zien? Hebben ze dan een soort apparaatje waarop ze die stapsnelheid grootte kunnen instellen? Ja, we hebben een input device heet dat, dus het besturingssysteem. Dat zit in de krukken. En die krukken die heb je sowieso nodig om jezelf in evenwicht te houden. Dus om die extra functioneel te maken, hebben we het input device daarin verwerkt. Waardoor de piloot altijd zijn ogen op de grond gericht kan houden en voorbereid de volgende stap in kan gaan. En met dat input device zit er een speciale knop op, waarmee ze de variabele stapgrootte aan kunnen passen. Naast dat er nog een knop op zit om gewoon de verschillende stapopties, zoals traplopen, opstaan, in te kunnen voeren. We hebben bijvoorbeeld ook gewoon gekeken naar comfort. Wat vindt Sjaan fijn, Sjaan, zo heet de piloten. En wat is ook goed voor haar? Want als we kijken naar vorig jaar, daar zag je dat de piloot een lagere lesi had. Dus die heel een lagere breuk in de ruggengraat, ja. Zodat ze nog meer kon eigenlijk. Ja, die man inderdaad, die kon wat meer. Die had dus wat meer buikspieren. En wat we bij Sjaan zien, is dat haar lesi wat hoger ligt. Dus zij gaf bijvoorbeeld aan dat zij het fijn vindt, ook als de straps, zoals we dat noemen, dus hetgene dat om haar middel zit, als dat wat hoger zit. Zodat ze daar iets meer steun aan heeft, dat ze wat stabieler staat. Precies. Ja. Dus daarmee hebben wij dit jaar de risers bijvoorbeeld toegevoegd. En dat is dan een onderdeel dat inderdaad via haar rug omhoog gaat. Ge-3D-print op haar lichaam, op haar vorm. En die dan ook flexibiliteit meegeeft als hij beweegt. Als het gaat om veiligheid hebben we voornamelijk ook heel erg gekeken naar de sterkteanalyse van de botten. Dus de botstructuur die langs de benen loopt en waar de piloot heel veel steun aan ondervindt, die is geoptimaliseerd met betrekking tot sterkte. Dus er zijn bepaalde analyses op uitgevoerd, zodat er zwakke plekken gevonden zijn en daar extra sterkte is toegevoegd aan het materiaal. En daarnaast hebben we er ook voor gezorgd dat er extra covers zijn, dus bescherming van de elektronica, wat het exoskelet robuuster maakt, zodat het ook meer geschikt is voor dagelijks gebruik. Het is een ontwerp. Wanneer is het echt klaar, het ontwerp? Wanneer zeggen jullie van, nou, nu zijn we klaar met ontwerpen, dit is wat wij bedacht hebben? Ja, dat is lastig om te zeggen. We zijn nu inderdaad in de productiefase waarbij we verschillende onderdelen binnenkrijgen. En ja, nou, uiteindelijk wil je naar de fase waarop we hem in elkaar gaan zetten. Dat zal over een paar weken plaatsvinden. Ja, dan staat hij eenmaal in elkaar en dan gaan we testen doen en dan gaan we ook lopen. Alleen dan weet je eigenlijk niet, omdat het zo'n research and development project is, weet je eigenlijk niet welke problemen je nog gaat tegenkomen. Grote verrassing. Ja, en waarschijnlijk gaan we nog ook wat hele spontane aanpassingen moeten doen. Maar wij verwachten dat ons pak inderdaad rond eind augustus dan helemaal ready to go is. En wanneer zijn jullie afgestudeerd? Over 3 jaar. Dat duurt nog even. Ja. Ik dank jullie heel hartelijk. Ik sprak met de studenten van de TU, Magali Pons en Lennart Schut, bezig met het ontwikkelen van een nieuw exoskelet voor mensen met een dwarslesie. Hartelijk dank allebei. Ach, zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooi is. Kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst aan dat de glonken harken openstaan op barsten. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan het frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste. Ach, ik ben God dank. Dus nog een keer, een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is op de janken zo mooi. Mooi, op de janken zo mooi.

een prachtig lied van... wie ook alweer? Oh ja, Maarten van de Roosendaal. Bijzondere zanger, nooit echt een grote hit gehad, maar wel prachtige nummers met mooie teksten. Je hoorde zojuist Mooi. En Celine Dion met Loved Me Back to Life. Dit allemaal in de late avond. Ik ben een beetje in de war geloof vandaag. Straks gaan we het hebben over Display for All en over narrowcasting. Wat is narrowcasting? We gaan er zo meteen alles over te weten komen na Mark Owen en Child. Ik vind het wel wat weg hebben van de stijl van John Lennon. Deze van Mark Owen. Hier in de late avond met Child. We gaan beelden bekijken. Ook interessant. Ja, echt wel. Je komt ze steeds vaker tegen, die beeldschermen. In het stadhuis, in het ziekenhuis, in de restaurants. Overal. En de ontwikkelingen staan niet stil. Daarover ga ik praten met Wouter Gorter. Hij is al vele, vele jaren bezig met narrowcasting en de voorgangers. Hij is nu aan de Skype. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Gorter, u heeft al vele jaren een bedrijf dat doet in... tegenwoordig heet het narrowcasting. U komt van ver. Wat is de geschiedenis van uw bedrijf? Dat gaat 20 jaar terug. Wij zijn eigenlijk, daar ben ik ook heel trots op, de grondlegger van narrowcasting. Maar vroeger was het kabelkrant. Zeker niet helemaal onbekend bij lokale omroepen. En zeker in de zorg, bij de zorginstellingen, was dat eigenlijk het medium om te communiceren via een televisiekanaal bij de bewoner in de kamer. En de basis ligt bij ons, ons bedrijf, dat wij eigenlijk het fenomeen kerkradio omzetten naar een beeld. En dan zag je een foto van de desbetreffende kerk. En dan hoorde je het geluid van de kerk die op dat moment de uitzending verzorgde. Ja, en dan praten we over 20 jaar geleden. In de zorg was het fenomeen kabelkrant. Ja, er was geen zorginstelling die geen kabelkrant had. En dat is dus uitgegroeid naar een narrowcasting. Wat is narrowcasting? Ja, narrow, hè, small. Nou, casting, broadcasting weten we dus uitzenden. Hè. Dus het is eigenlijk in een heel beperkt klein gebied. Vaak kan dat binnen een zorginstelling, een ziekenhuis of binnen een bedrijf zijn. Maak je eigenlijk een soort televisieuitzending. En zeker vanaf het moment dat dat mogelijk was via koppeling op het internet, ja, werd dat natuurlijk gewoon interessant. Want je kon je eigen informatie toevoegen en daaromheen zet je een sausje van dingen die je vanaf het internet trok. Ja, daarmee maak je gewoon een hele interessante, kleine, beperkte uitzending. Ja, nu ben je een nietsvermoedende burger, zal ik maar zeggen. Je loopt een stadhuis binnen en dan loop je eigenlijk al tegen narrowcasting aan. Wat zit daar allemaal achter? Wat kun je allemaal met narrowcasting? Nou ja, waarom is het zo populair? De schreeuw om informatieoverdracht is natuurlijk gigantisch. Hè? Het maakt niet uit waar je bent, of je nou bij de bakker bent of je bent bij, in dit geval bij een gemeente. Al die organisaties hebben behoefte aan informatieoverdracht. Alleen, we weten ook dat als je dat doet, dan is dat vaak saai, omdat dat veel van hetzelfde is. Dus je wil dat interessant maken. En als je het interessant wil maken, moet je koppelingen toepassen waar je van weet. Nou, in Rotterdam is dat bijvoorbeeld dat je Rotterdams nieuws laat zien buiten je eigen informatie. Dan gaan mensen het ook lezen. Want een televisiescherm, vroeger was de tv, als je een tv had, was je rijk. Hè? En als je een televisie ergens neerzette, geheid mensen gingen kijken. Mensen stoppen ervoor, nog steeds. Hè? En dus schermen vallen op. En de techniek erachter, ja, die is eigenlijk heel simpel. Dus je krijgt eigenlijk tegenwoordig allerlei geïntegreerde systemen, als ik het goed begrijp. Ja, in Jan Boerenfluitjes Nederlands. Waarbij je dus kijkt naar de informatie van bijvoorbeeld het ziekenhuis, maar gewoon het nieuws van nu.nl erbij krijgt. Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat narrowcasting is eigenlijk niks anders dan dat wat je zelf selecteert op je mobiele telefoon. Alleen dan maak jij de keuze, dan kan jij bepalen, ik ga naar nu.nl of ik ga naar Rijnmond of ik ga naar Exact of ik ga naar andere lokale omroepen of ik ga naar de late avond, dan bepaal je het zelf. Ja. Alleen dit soort systemen is het geautomatiseerd en dan bepaalt de eigenaar van het systeem wat jij gaat zien. En wij maar denken van god, dat is heel ingewikkeld. Is het ingewikkeld? Nee, het is niet ingewikkeld. Ja, kijk, tuurlijk, het schrijven van software en zorgen dat systemen stabiel zijn. Ja, dat is natuurlijk nog wel een dingetje, want we weten allemaal hoe Windows functioneert en we weten allemaal dat het nog eens een keertje vastloopt en we weten allemaal dat er nog wel eens een keer dat blauwe opstartscherm komt. Nou, wij doen dat bijvoorbeeld op Linux. Dus ja, je moet zorgen dat je goede basis hebt, dat je goede stabiele systemen meewerkt. Ja, en het schrijven van software, ja, dat is allemaal veel makkelijker geworden. Ja, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen vanaf nu? Op plekken buiten geconfronteerd gaat worden met narrowcasting. Nou, je ziet dat al. Ik geef wat voorbeeld Las Vegas, hè, of New York. Grote schermen buiten, waarmee je informatie tot je krijgt. Ook nieuws, dus ook actualiteiten. Straks weer met Europa Run. Grote beeldschermen die jou gaan vertellen wat er op de Coolsingel in Rotterdam gebeurt. Het wordt heel dichtbij gebracht. En wat je ook ziet, dat is tegenwoordig, ja, wij noemen dat een stoepbord. Dus dat is gewoon buiten een winkel waar je vroeger een abri neerzette of een poster neerzette. Ja, dat wordt digitaal, wordt op afstand aangestuurd. En daarmee kan jij koopgedrag van jouw klanten beïnvloeden. En op momenten veranderen dat het van belang is. 'S ochtends, 's middags, 's avonds. Ja, dus wat je tegenwoordig ziet op terrassen en zo. Van zo'n zwart bord waarop gekrijt staat wat het dagmenu is. Dat kan ook met zo'n narrowcasting systeem. Ja, kijk, en als je dat dan aanpast op het moment waarop. Stel dat je rond de lunch komt en je zit daar. Nou, dan kan jij zo'n bord informatie laten zien wat er op dat moment interessant is. Een leuke lunchkaart of een lekkere lunchkaart of nou, lekker aperitief. En loop je naar de avond toe, dan kan zo'n kaart zich automatisch aanpassen aan de omstandigheden. Dus ja, dan is het een witte garnituur. Ja. Vroeger moesten er al die posters gewisseld worden. Heel arbeidsintensief. En tegenwoordig wordt gewoon alles gepland. Tja, is het einde in zicht? Nee, want het wordt eigenlijk alleen maar leuker. Alleen, je gaat straks naar een situatie toe dat als jij in de buurt van een bepaalde type winkel bent, word jij gewoon op zo'n scherm getriggerd door wat er op dat moment beschikbaar is. Of acties, of nou ja, je kan het eigenlijk zo gek niet verzinnen. Het is, tegenwoordig is het allemaal zo dichtbij. Is het ook iets voor mensen zelf, voor thuisgebruik, of is dat echt bedrijfsmatig, dat narrowcasting? Nou, wij doen het bedrijfsmatig. Thuis, denk ik. Als je kijkt richting de ouderenzorg is het natuurlijk wel heel, heel interessant. Want je kan daarmee bijvoorbeeld op de televisie van een bewoner een toevoeging zetten. Bijvoorbeeld voor ochtendgymnastiek of gymnastiekoefeningen of geheugenspelletjes. Dat is natuurlijk allemaal heel interessant. En of het voor jou en mij thuis interessant is. Ja, ik wil thuis ook wel een beetje rust hebben en tot rust komen. Van al die beeldschermen. Ja, want het zijn wel indrukken, hè? Ja, zeker, zeker. Wouter Gorter van Display for All uit Heerjansdam. Dank u wel. Dank je. I will be there. Even strak een stukje rock aan het einde van de show. De mannen heten Scorpions en ze komen uit Duitsland. En maakten geweldige rockmuziek. Nou ja, Duitse rockmuziek in de jaren 80. Goed, einde van deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. En nou, ik hoop dat de nacht veel moois zal brengen. Rustige dromen, mooie dromen. En als je gaat werken, een rustige nacht. En als je werkt, ja, ook natuurlijk. Maandag is er weer een Late Avond en dan zijn we er weer om 11 uur. Dus ik hoop dat jij daar weer bij bent. En dan zorgen wij wel weer voor mooie muziek en mooie en gezellige en interessante informatie. Tot dan.